na koma komele koko poti nyoso euti na yo na koma komele mingi poti nyoso euti na yo bolingo na linga kiyo we oboyi nyoso obwakila mami bolingo na linga kiyo we oboyi nyoso obwakila mami amama mungu mama jika na lawa ho kene kene Sokira zongira kwiti okoboya okokimanga solo Sokina zongina kwiti okoboya okokimanga solo Nakosuba pena kosanza Nasala boni ye nazali nanga momeli Nakosuba pena kosanza Nasala boni ye nazali nanga Mama mungu mama chika na lawa ho Kende kende ngonga na Atayo obo inga ye Koko ya masanga ye kombo ya ngatengo Atayo obo inga ye Masanga ye kombo ya ngatengo Amama kyo ti mama chika na langwa ho Nga ina bo ina ngayo Kende kende kende munga na po iyo Namela, namela Mama, kende pina wongo nga ina la wananga Ah, kende na yo mama Nga ise momeni Rolita, Rolita, kuta Bernard Francisco Vicente, Manada Eba, eba, eba, eba. Yaka, yaka, yaka tumela kodi. Obangali. Serge Mayembo, privilège boutique. Vasco de Moukou. Ah, mère Verona Bissot. Maman Lili, Lili la grande. Mama kieti mama tika na ya mwaho Kende kende mwongo Kawaza vilo hoyo nga ina boyo Soki na meli na sanzi na kekola ya ho Boya nga ye kasi koko ya masana we Kose misamu Aha! Julia Mix!